The Cardigans w trójce. My Favorite Game nie był to długi utwór, ale wystarczył jego czas, by znaleźli się ochotnicy do mniejszej gry. Pan Jacek spod Warszawy z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, panie Jacku. O, pan Jacek w drodze? W drodze do pracy. Do pracy, o matko, na dziewiątą. Może zdążę, no. A dobrze, zdążymy zagrać. W takim razie nie przedłużam tej części przywitania, ale przywitam jeszcze pana Jerzego z Oleśnicy. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry. A, słyszymy się. A pan w raczej spokojniejszym anturażu, z tego co słyszę. To ja już taki 170 emeryt, no więc śniadanko, kawka, przegląd, wiadomości, takie rzeczy. I spokój może się przydać, taki spokój może się przydać w mniejszej grze i to życiowe doświadczenie. To gramy za chwilę. Mamo, wyszło tak, że się udało, ale kilka razy złamałem dekalog. Ja z odkrytą głową, a ty z aureolą, trzymasz nade mną otwarty parasol. Dobrze, że ty chciałaś być Kacperczyk, zanim to poszło w mainstream. Teraz każdy z moich fanów to Kacperczyk, ale jaja, masz coraz więcej głów do opiekowania. Powiększyła się familia, powiększyła się familia, o gwiazdę z telewizji, co nie chce stać w kolejce, samotną panią z okienkiem w urzędzie i paru drani, co często na komendzie kłamią. Dzieci, których tata już nie chce, znane nazwiska, mogę je mieć tam fit. Śpiewają do ogniska, mogłaś moją być. To dla lewaka i wyborcy PiS, dla Fryderyków na autotune jest. Jakie to znaczenie ma? Kolejne okrążenie robi ziemia. Ja stoję chociaż głową w dół, czekam kiedy w końcu będzie drugie pół. Ale przecież ty znaczenie masz, choć wydaje się bez sensu to wszystko. Wiem, że też się boisz o przyszłość. Czemu mi ciągle mało? Ty mi wystarczysz obok. By nic nie dało, gdybym tak sam ze sobą jak kupi stał. O szczere uśmiechy, białe jak ibisz zęby, dziwne fryzury i uznania oczami. O kokieterki, co powodują mętlik, influencerki, wisienkę tatuażyk. O samotność, dolary i depresję, bezrobocie, kujona i dysleksję. O youtubera i technika na mainie, ze studentami piję gin i spełni moje trzy życzenia. Na pewno jednym jesteś ty, dla siebie inne nie mają znaczenia. Z ateistami medytacja, a z katolikami pacierz. Nie rozumiem nienawiści, lubię gdy żyjesz inaczej. Czemu mi ciągle mało? Ty mi wystarczysz obok. Daję słowo, to by nic nie dało, gdybym tak sam ze sobą jak kupi stał. Dobry, tu dziadek Józek. Jak to wszyscy są Kacperczyk? No wszyscy są bracia Kacperczyk w trójce, ale żeby pan Jacek nam się za bardzo nie spieszył, zaczynamy. Mniejsza gra. W mniejszej grze pan Jacek spod Warszawy. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam. Słyszymy się cały czas. Pan Jerzy z Oleśnicy także z nami. Witamy ponownie, panie Jerzy. Dzień dobry, witam. Pan Jerzy, bardzo optymistycznie mam wrażenie dzisiaj nastawiony do świata, mimo tej pogody za oknem.